Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura Krajowa chce aresztu dla kontrolerów lotów ze Smoleńska. Śle wnioski do sądu. Dwa projekty ustaw o ochronie zwierząt skierowane do dalszych prac w Sejmowej Komisji Rolnictwa. Liderka białoruskiej opozycji wystąpi w Parlamencie Europejskim. Przyjęła zaproszenie przewodniczącego instytucji. Prokuratura Krajowa wysłała do sądu wnioski o areszt tymczasowy dla trzech kontrolerów z lotniska w Smoleńsku, którzy pełnili tam służbę w kwietniu 2010 roku. To pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Zarzuty, które polscy prokuratorzy stawiają rosyjskim kontrolerom, dotyczą umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym, skutkującego śmiercią wielu osób. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed pandemią koronawirusa, że pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie w niektórych częściach półkuli północnej. Zaczynamy dostrzegać niepokojące trendy w niektórych krajach, powiedziała epidemiolog WHO. Obserwujemy wzrost liczby hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii, szczególnie w Hiszpanii, Francji, Czarnogórze, na Ukrainie i w niektórych stanach USA. To niepokojące, ponieważ nie nadszedł jeszcze sezon grypowy, dodała ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce potwierdzono dziś 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 10 osób. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwach małopolskim 111 i mazowieckim 70, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Małopolsce także dość sporo nowych zakażeń występuje w samym mieście Kraków. To jest ponad 26 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Są to ogniska rozproszone, to nie są jakieś duże ogniska, ale jest ich dość sporo. Dlatego także kolejny mój apel do mieszkańców Krakowa, aby tego reżimu sanitarnego przestrzegali, bo być może w czwartek pojawią się w strefie żółtej. Od początku epidemii w naszym kraju odnotowano ponad 75 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 2237 osób, wyzdrowiały 62 tysiące. Od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące zakazu lotów. Na liście państw, do których nie można organizować regularnych rejsów, po raz pierwszy znalazła się Francja. Kraj ten był w siatce połączeń polskich linii lotniczych LOT. Regularne połączenia od lipca były realizowane z Warszawy do Nicei i Paryża. Od dziś przewoźnik ma na co najmniej 2 tygodnie musiał je zawiesić. Spółka poinformowała, że dla osób, które w najbliższych dniach będą chciały powrócić z Francji do Polski, zostaną zorganizowane specjalne rejsy. W sumie zaplanowano 7 takich lotów, 4 z Paryża i 3 z Nicei. Połączenia są dostępne bez dodatkowych opłat dla pasażerów, którzy posiadają już bilety lotu na rejsy powrotne z Francji do Polski. Osoby, które nie mają rezerwacji na takie rejsy, także mają możliwość powrotu do Polski. Muszą jednak zgłosić się mailowo do przewoźnika. Należy podać imię i nazwisko obywatela. Zgodnie z paszportem, kontakt oraz preferowaną trasę wraz z terminem podróży. Bilety na specjalne rejsy z Francji do Polski będą kosztować 600 zł. Jednocześnie spółka poinformowała, że wszystkie bilety na połączenia lotu między Polską a Francją zakupione do 15 września zachowują ważność. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sejm skierował do dalszych prac w komisji 2 projekty o ochronie zwierząt. Pierwszy to piątka dla zwierząt autorstwa PiS-u. Zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego i nowe regulacje w sprawie działania schronisk i trzymania zwierząt na uwięzi. Do komisji trafiła też propozycja Koalicji Obywatelskiej, by zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Wcześniej w tej sprawie odbyła się burzliwa dyskusja. W czasie dyskusji o prawach zwierząt podziały w Sejmie zarysowały się nieco inaczej niż zazwyczaj. Projekt PiS-u poparła prawica, ale też lewica. Pozytywnie wyrażała się o nim także część posłów Koalicji Obywatelskiej. Wiceszef klubu PiS, Marek Suski, podkreślał, że miłość i szacunek do zwierząt to postawa chrześcijańska. Ludzie są panami tego świata, mają obowiązek dbać o tych, którzy są słabsi. Niektórzy posłowie PiS-u pozytywnie wyrażali się tymczasem o propozycji Koalicji Obywatelskiej, który dotyczy zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Katarzyna Maria Piekarska z KO mówiła, że zwierzęta są w cyrkach brutalnie zmuszane do nienaturalnego zachowania. Te wszystkie sztuczki, które oglądamy, wymagają często bardzo brutalnych metod. Silny sprzeciw wobec obu ustaw zgłosiły Konfederacja i PSL. Między innymi Marek Sawicki z Ludowców przekonywał, że to atak na rolników i gospodarkę. Jestem przeciwny animalizacji człowieczeństwa, ludzkości. Oba projektami zajmą się teraz komisje sejmowe. Karol Surówka, Polskie Radio. Była kandydatka białoruskiej opozycji na prezydenta zaproszona do Parlamentu Europejskiego. Swiatłana Cichanouska zaproszenie przyjęła. Poinformował o tym wieczorem w internecie przewodniczący Europarlamentu. Dawid Sassoli napisał, że rozmawiał dziś z Cichanouską i zaakceptowała ona zaproszenie do Europarlamentu. Inicjatywa pojawiła się kilka dni po tym, jak polscy eurodeputowani w ponadpartyjnym porozumieniu zaapelowali o otwarcie drzwi instytucji dla liderki białoruskiej opozycji. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Brawo piłkarze Lecha Poznań. Pokonali oni w Sztokholmie, Hammarby i F 3-0 w meczu drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Europy i awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. W trzeciej rundzie zmierzą się ze zwycięzcą pary OFI Kreta, Apollon Limassol. O dzisiejszym meczu mówi były zawodnik Lecha Jarosław Araszkiewicz. Fajny, ciekawy mecz. Wiadomo, że przede wszystkim pierwsze połowy Lechowi trudniej się grało na sztucznej nawierzchni, a wiadomo, że Lech gra na naturalnej, także musieli się do tego przyzwyczaić, ale pierwsze połowie, wiadomo, że oni mieli dwie sytuacje, które Bednarek obronił. No a w drugiej połowie po błędzie prowadziliśmy 1-0 i następnie po czerwonej kartce Lech przyjął całkowicie inicjatywę i spokojnie, jakby powiedzieć, dograł ten mecz, jeszcze strzelając dwie bramki. Także fajnie. Szczerze to nie spodziewałem się, że tak to może wyglądać. Myślałem, że troszeczkę więcej się będzie meczu, ale miejmy nadzieję, że będzie mecz na mecz coraz lepiej. Jutro w kwalifikacjach, w meczu również drugiej rundy z TSV Hartberg zagra Piast, w zespole którego dwie osoby miały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zostały one odizolowane od reszty drużyny. W pierwszej lidze piłkarskiej spotkały się dziś zespoły pierwszy i ostatni i nic się nie zmieniło. Widzew w derby Łodzi grał z ŁKS-em i przegrał 0-2. ŁKS ma 3 zwycięstwa w 3 meczach, Widzew 3 porażki. ŁKS jest pierwszy, Widzew ostatni. Od porażki zaczęli nowy sezon w Lidze Mistrzów piłkarze ręczni Łomży Wiwekielce. Mistrzowie Polski przegrali w Niemczech z Flensburg Handewitt 30-31. Wynik wskazuje, że mecz był bardzo zacięty, do przerwy było po 14. Kolumbijczyk Miguel Ángel López wygrał w Alpach najtrudniejszy 17. etap Tour de France. Start w Grenoble, mieście Stendala. Drobna praleczka, jeden stromy podjazd i zaczęła się pierwsza winda na 2000 dnia, przełęcz Madeleine. A potem zjazd, hard rockowe szaleństwo wiraży. Kładą się na rogach kierownicy, na czele trójka, 2 minuty za nimi peleton, pędzą wzdłuż doliny. Jej dnem potok tańczy zwariowanego kankana, zaczyna się Trantes, rejon znany ze wspaniałych żółtych serów barokowych kościołów. Ostatnia wspinaczka na 2300 metrów, na czele trzech, kolejny podjazd, zakręt, odpada Francuz. Jeszcze dwa. Zostaje jeden. Ekwadorczyk Carapaz z Ineos walczy do ostatnich kilometrów, ale na ostatniej prostej pod błękitne niebo najszybszy jest Kolumbijczyk López. Dla trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem nadal jest Słoweniec Primož Roglič. Dziś był drugi na mecie. Hiszpan Rafael Nadal gładko wygrał z Pablo Carreño-Busto 6-1-6-1 w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. To był pierwszy występ tenisisty z Majorki po półrocznej przerwie. Po nowojorskiej wpadce dziś wygrał swój pojedynek również Nowak Djokovic. Jeżeli o Polaków chodzi, przegrała w drugiej rundzie Magdalinet, przegrał w deblu z Melo w parze Łukasz Kubot. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek więcej chmur, ale będą też przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu wschodzie i północnym wschodzie Polski przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14-16 stopni na północy do 20-21 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, druga godzina trzech wymiarów gitary, jest 9 minut po 23. No i teraz wrzesień z Rafą Blues w trzech wymiarach gitary. Proszę sobie, jeśli to możliwe, podgłośnić trochę radio. Rok 2013, katowicki Spodek na scenie katowickiego Spodka Otis Taylor. This instrument I'm playing, it's a banjo. It's an electric banjo. The banjo came from Africa. Came over with the slave ships. It played for Thomas Jefferson. Missile shows. They played the blues. There's a song I like to do from the Michael Mann movie Public Enemies. 10 Million Slaves. Across the ocean, another madman done struck again. Rain and fire, across the ocean, another madman done struck again. Sit down here, fall out shelter, paint my wall twice a week. Sit down here, fall out shelter, paint my wall twice a week. 10 million slaves across the ocean, they had shackles all their legs. 10 million slaves across the ocean, they had shackles all their legs. Don't know where they're going. Don't know where they're been. Don't know where they're going. Don't know where they're been. They had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. All alone. Thank you, Dave. I'd like to do a song for my new album. It's called Blue Rain in Africa. It's on my World is Gone album. I saw a white buffalo on the Nakota, the Dakota Plain. When I was buried, Lord, I was very young. Oh, it must have been on the television. Oh, there must be blue rain in Africa. Oh, there must be blue rain in Africa. Trying to start screaming. I saw the eagle, Lord, I saw him fly at night. I saw the eagle, Lord, I saw him fly at night. There must be blue rain in Africa. There must be blue rain in Africa. We'll be right back. I saw white, a white buffalo. On that Dakota, Dakota plain. When I was very, Lord, I was very young. Oh, yeah. Must have been on the television. Oh, there must be a blue rain in Africa. Oh, there must be blue rain. Dziękuję, thank you. I don't speak Polish. But I can play music. What's the Polish word for wild? I feel, you better be telling me the truth now. Jiki? I feel Jiki! Jiki! Jiki!

joy. Oh, what you doing? That gun in your hand. Hey, John. Oh, what you doing? That gun in your hand. I caught my woman with another man. I caught my woman with another man. I shot my woman. Oh Lord, I shot her down. I shot my woman. Oh yeah, I shot her down. I'm on the Mexico way. Think I'm on the Mexico way. The hangman gonna put a hammer noose around me, baby. I'll put a hammer noose around me. We'll be right back. long gone. Down the Mexico way. I think I'm all gone. Down the Mexico way. Now, hangman, gonna put a hammer loose around me, baby. Hangman, gonna put a hammer loose around me. Thank you. Thank you. Papa gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, then Papa gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring don't shine, then Papa gonna buy you a streetcar line. The handball. So I don't speak Polish, but maybe you can help me. When I point to you, go, oh, oh, oh. No, dziękuję. A little louder, okay? Oh! Okay, a little bit. Get your hands up in the air. Help you sing. Oh! I Otis Taylor w roli głównej w 2013 roku w katowickim spotku podczas festiwalu Rawa Blues, bo to przypomnę nasz cykl w trzech wymiarach gitary Wrzesień z Rawą Blues. Za tydzień kolejny znakomity koncert. I my już dziękujemy za dzisiejsze dwie godziny i za kolejne wspólne słuchanie płyt. Byli z Państwem Michał Jakubik, Dariusz Pieróg i Piotr Baron. A i jeszcze jedna informacja bardzo dobra. Chłonę ją od godziny, dlatego że w ostatnim czasie więcej złych wiadomości niż tych dobrych, a ta dobra jest taka, że Blues Blast Music Awards w tym roku zdobyła Beth Hart jako najlepsza artystka. Jak Państwo wiedzą, będzie okazja, by jej złożyć gratulacje z tej okazji. To będzie 7 grudnia 2021 roku na warszawskim Torwarze. Beth pojawi się w towarzystwie swojego zespołu. A jeszcze kilka informacji na jej temat w piątkowy wieczór między 19 a 22. Za dziś dziękujemy, spokojnej nocy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy.